पूर्व पक्ष ने कहा सृष्टि विषय तो श्रुति में विरोध परस्पर विरोध होने से ब्रह्म जगत कारण है ये निश्चय नहीं हो पाएगा, श्रुति से निश्चय नहीं हो पाएगा। फिर क्या लेना है कहते श्रुति और न्याय से प्रसिद्ध है जो कपिल प्रोक्त प्रधान यही जगत का कारण होना चाहिए। तो सिद्धांत कहे कि सृष्टि विषय में विरोध प्रतीति होने पर भी सृष्टा विषय में कोई विरोध नहीं है। हम लोग देख रहे थे भाष्य में अत्र तावत ज्ञान शब्देन परेण च तद यथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तद यथा अर्थात सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वात्मा एको अद्वितीय ब्रह्म वही कारण रूप से कहा गया। जैसे उसके लिए दिखाते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अत्र तावत ज्ञान शब्देन सत्यम ज्ञानम ज्ञान शब्देन और परेण च तद विषयेण कामयित्रित्व वचनेन परेण च तद विषयेण समानाधिकरण पर तद विषय अर्थात टीका में दे दिया ब्रह्म विषयेण कामयित्रित्व वचनेन स्व अकामयत बहुश्याम प्रजाय ये वचन के द्वारा चेतनम ब्रह्म निरूपयत निरूपण करता हुआ न निरूपण किया अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत पर प्रयोज्य नहीं है जो ईश्वर जगत का कारण है वो अपर प्रयोज्य पर प्रयोज्य नहीं है कारणम अब्रवीत तद विषयेण एव परेण आत्मशब्देन शरीरादि कोश परंपरया च अंतर अनुप्रवेशेन सर्वेषां अंतः प्रत्यगात्मान निरधारयत तद विषयेण एव तद विषयेण अर्थात वही ब्रह्म विषयेण एव परेण आत्मशब्देन जिसको ब्रह्म कहा गया आगे उसी को आत्मा शब्द से कहा जाता है तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः कह करके जिसको पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया उसी को आगे आत्मा शब्द से कहा गया और उसी आत्मा से फिर आगे आत्मा उसे आकाश वायु तेज आगे जल आगे पृथ्वी कह करके वो सभी फिर पुरुष स्वयं पुरुष नरसमय ऐसा कहा गया। आगे शरीर आदि कोश परंपराया आगे सब कोश का कथन हुआ परंपराया अंतर अनुप्रवेश है न एक कोश के अंदर दूसरे कोश ऐसा चलते चलते सर्वेशाम अंतः प्रत्यगात्मानम निरधारयत तैतरे उपनिषद में द्वितीय बल्ली में अंतिम में आनंदमय कोश का अंदर में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके अंतिम में ये आत्म तत्व का ही निरधारयत निरधारयत लंग में लंग का रूप है मतलब निर्धारण किया गया प्रत्यगात्मान निरधारयत। टीका में उसके लिए कहते हैं चेतनं सर्वज्ञम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सर्वज्ञ जो उसके ऊपर कहे यथाभूत तो ही एकस्मिन वेदांत है सर्वज्ञ तो इसी को आगे कहा जाता है कामयित्रित्व वचनेन चेतनं ब्रह्म तो ये चेतन क्या है कहते हैं जिसको ऊपर में सर्वज्ञ कहा गया वही चेतन ही सर्वज्ञ तदात्मानं स्वयं अकृत इति तद विपरेण च तद विषयेण कामयित्रित्व वचनेन तो जो ब्रह्म है वही आगे कामना किया सो अकामयत इसी को यहाँ कहते हैं तद आत्मानं स्वयं अकृत वो स्वयं अपने आप को ही बनाया अर्थात और कुछ अन्य पदार्थ द्वितीय वहां नहीं था। इति श्रुतेर अपर प्रयोज्यत्वम जो कहा गया चेतनम ब्रह्म निरूपयत अपर प्रयोज्यत्वेन पर प्रयोज्य नहीं है अगर ये केवल निमित्त कारण होगा उपादान कारण एक अन्य लाना पड़ेगा तो उपादान कारण फिर वहाँ प्रयोजक बन जाएगा उपादान कारण को ले करके निमित्त कारण बनाएगा कहते हैं यानी तद आत्मानम स्वयं अकृत इसलिए और पर दूसरे का कोई आवश्यकता नहीं है पर प्रयोज्य तो वहाँ नहीं है। कहीं कहा जाता है माया उपादान कारण ये माया किंतु पर नहीं है क्योंकि माया उसी में ही तो आश्रित है चैतन्य में आश्रित है अगर भिन्न होता जैसे कुलाल के अपेक्षा वो ये मिट्टी भिन्न है तो भिन्न होने से पर प्रयोज्य हो जाएगा ये कुलाल किंतु यहाँ भिन्न नहीं उसी में आश्रित है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः इति प्रत्यगात्मत्वम् जो कहा गया है तद विषयेण एव परेण आत्मशब्देन शरीरादि कोश परंपरतया च अंतर अनुप्रवेशेन सर्वेषाम् अंतः प्रत्यगात्मानः। ये प्रत्येगात्मा के लिए कहते हैं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः कह करके जो आत्मा को कहा गया अंतिम में कोश का निर्णय करके वही प्रत्येगात्मा का निरूपण हो गया, निर्धारण किया गया, अर्थात वही प्रवेश किया है। आगे भाष्य में है बहुश्याम प्रजा ये इति च बहुश्याम, श्याम उत्तम पुरुष एक वचन हो गया अर्थात तो स्वयं ही अपने आप उस रूप से हुआ। इति च ये बहुश्याम प्रजा ये टीका में उसको कहते हैं स्वस्य बहुरूपत्व कामनया, स्वयं ही बहुरूप हो जाए ऐसा कामना के द्वारा स्थिति काले अपि अद्वितीयत्व, मैं बहुत रूप हो जाऊं अर्थात तो बहुत रूप में तो मैं ही रहा क्योंकि वो सब मेरा ही रूप हुआ, इसी प्रकार कहते हैं सृष्टि काल में ही अद्वितीय रहा। भाष्य में बहुश्याम प्रजा ये इति च आत्म विषयेण बहुभवन अनुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुर अभेदम अभासत। अभासत श्रुति ही आत्म विषयेण बहुभवन तो बहुश्याम तो स्वयं ही बहुत हो जाता है, इसका अनुशंसन, अनुशंसन अर्थात तो कथन इस प्रकार तो होने से सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुर अभेदम, स्रष्टा के अपेक्षा ये सब अभिन्न है क्योंकि स्वयं ही बना है अन्य पदार्थ और नहीं है। तथा तो इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, ये तैतरीय में आगे है तो इदम सर्वम असृजत स्व अकामयत बहुश्याम प्रजा ये सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच। तपस्या करके, तपस्या अर्थात वही जो तदाकार माया में वृत्ति होना, इदम इदानीम स्रष्टव्यम इस प्रकार की माया का जो वृत्ति इसी को ईक्षण कहा जाता है, ये हो गया उसका तपस्या। इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच इति समस्त जगत सृष्टि निर्देशेन, तो इस प्रकार की होकर के इदम सर्वम असृजत, उससे पहले केवल स्रष्टा ही था, इससे निश्चय होता है कि प्राक सृष्टेर अद्वितीयम स्रष्टारम आचष्टे, सृष्टि से पहले केवल स्रष्टा था और वो अद्वितीय था क्योंकि दूसरों का मतलब दूसरा कोई प्रयोजक है नहीं, दूसरों का उपकार के बिना यही सब स्वयं ही बन गया, ये तैतरीय के आधार पर हुआ। आगे कहते हैं टीका में यथा तैतरीय के सर्वज्ञत्वादिकम कारणस्य तथा छांदोग्यादौ अपि दृश्यते इति आह, तैतरीय में जैसा कहा गया छांदोग्य में भी इसी प्रकार के वाक्य है। भाष्य में तदत्र यलक्षण ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम्, तद अत्र अत्र था तैतरीय यलक्षण ब्रह्म तो बहुव्रीहि है यत लक्षण यस्य ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम्, तैतरीय में जो ब्रह्म को कारण रूप से कहा गया जिस लक्षण वाला है तद लक्षणमेव अन्यत्रापि विज्ञायते, समान लक्षण वाला ब्रह्म कारणत्वेन अन्यत्र कहा गया। सदैव स्वमे इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम्, तो ये छांदोग्य में तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत छांदोग्य छेदो षष्ठ अध्याय, तो वहां भी समान रूप से वही मंत्र मतलब उसी प्रकार के मंत्र है तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय फिर तत्तेजो असृजत, तैतरीय में जैसा था बहुश्याम प्रजायेय फिर आगे इदम सर्वम असृजत यहाँ भी उसी प्रकार हुआ। तथा आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत, आत्मा ही इदम एक एव अग्र आसीत, इदम इदम कह करके दृश्यमान जगत ये एक ही था कब अग्र सृष्टि प्राकाल में, न अन्यत किंचन मिशत अन्य कुछ मिश गतो अन्य कुछ भी चलनात्मक नहीं था, मिशत टीका में दिया मिशत सव्यापारम चलनात्मक मिशगतो, अर्थात केवल आत्मा ही था और कोई चलनात्मक पदार्थ नहीं था। आगे भाष्य में स इक्षत, वो जो आत्मा था वो इक्षत, इक्षण किया लोकान नु सृजई, तो सृजई होने से उत्तम पुरुष एक वचन हुआ, तो लोकों का सृष्टि करूं इति च एवं जातीय कस्य कारण स्वरूप निरूपण परस्य वाक्य जातस्य प्रति वेदांतम अविगितार्थत्वात्। एवं जातीय कस्य इस प्रकार के कारण स्वरूप निरूपण परस्य, जगत का कारण का निरूपण करने में जिनका तात्पर्य है, ऐसा जो वाक्य है, वाक्य जातस्य जातकर्ता समूह वाक्य समूहों का प्रति वेदांतम, ये विप्सार्थ में वेदांतम वेदांतम प्रति अर्थात सभी वेदांत में अविगितार्थत्वात्, विगितो अर्थो यस्य, विगित अर्थात निराकृत, तो विगितार्थ हो जाएगा निराकृत अर्थ, किंतु अविगितार्थ ये निराकरण नहीं हुआ, अर्थात समान ही है सर्वत्र गृहित है ये। टीका में कहते हैं अविगितार्थत्वाद अर्थात अविरुद्धार्थकत्वाद, सभी वेदांत में समान है, कहीं ये विगितार्थ विरुद्ध वाला नहीं है, अविरुद्धार्थकत्वाद, इसलिए कारण नास्ति विप्रतिपत्ति शेष है, जो कार्य है सृष्टि उसमें विप्रतिपत्ति हो सकती है, किंतु कारण में कोई विरुद्ध प्रतिपत्ति कोई विज्ञान ये नहीं है। अच्छा आगे टीका में पूर्व पक्षी अभी कह रहा है ठीक है कारण में कोई विरुद्ध प्रतिपत्ति ऐसा नहीं कहा आपने कहा, किंतु कार्य में विरुद्ध प्रतिपत्ति आपने स्वीकार कर लिया, कारण कार्य में अगर विरोध दिखता है तो कारण में विरोध भी तो ये तो अनुमान से सिद्ध हो सकता है। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में तथापि कार्य विरोधात् कारण अपि विरोध स्यात् इति आशंक्य, कार्य में अगर विरोध है तो कारण में भी विरोध हो सकता है, इति आशंक्य निषेधति, आशंका दिखा करके फिर निषेध करते हैं। कार्य भाष्य में कार्य विषयम तु विज्ञानम दृश्यते, कार्य कार्य हो गया यहाँ सृष्टि, सृष्टि विषय का विज्ञानम, विज्ञानम विरुद्ध कथनम अर्थात नाना भिन्न भिन्न सृष्टि, दृश्यते क्वचित आकाशादि का सृष्टि, आकाश आदि सृष्टि कहाँ है तैतरीय में, और क्वचित तेज आदि का, तेज आदि चांदोग्य में, इति एवं जातीय कम, ये तो सब भिन्न भिन्न इस प्रकार के सृष्टि दिखते हैं। न च कार्य विषयेण विज्ञानेन कारण ब्रह्म सर्व वेदांतेषु अविगितम् अधिगम्यमानम् अविवक्षितम् भवितुम् अर्हति इति शक्यते वक्तुम्। कार्य विषय का विज्ञान है, कार्य हो गया सृष्टि, सृष्टि विषय में नाना मत दिखता है, तो होने से उसके द्वारा कारणमपि ब्रह्म सर्व वेदांतेषु अविगितम्, कारण ब्रह्म है इसमें किसी भी वेदांत में विरोध कथन नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म को ही जगत कारण कहा गया। अविगितम अधिगम्य मानम अर्थात प्रतीयमान सभी वेदांत में, और आप कहेंगे कि वो अविवक्षितम कारण में कोई विरोध नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे कि ये जो कारण में अविरोध दिखना ये अविवक्षित, और विवक्षित क्या है कार्य में विरोध दिखना, तो कार्य में विरोध विवक्षित है तो फिर कारण में विरोध को आप ले जाएंगे, और कारण में अविरोध दिखता है कहते हैं वो अविवक्षित है, तो इस प्रकार के तो सिद्धांत कहता है कि कारणमपि ब्रह्म सर्व वेदांतेषु अविगितम अधिगम्यमानम, और आप कहेंगे कि अविवक्षितम भवितुम अर्हति इति, पहले कह दिया था नच नच शक्यते वक्तुम, ये आप नहीं कह पाएंगे कारण में जो अविरोध दिख रहा है वो विवक्षित नहीं है, इस प्रकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो कहता है अति प्रसंग, सिद्धांत कहता है कि अति प्रसंग होगा, अति प्रसंग टीका में दिखाते हैं स्वप्न सृष्टि नाम प्रत्यहम अन्यथात्वेन स्वोहमिति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरी अपि नानात्वं प्रसज्येत, कार्य हो गया स्वप्न सृष्टि प्रति अहनी अहनी प्रत्यहम, तो ये अहनी अहनी इति प्रत्यहम विप्सार्थ में अव्यभाव हो जाएगा, अर्थात प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिनम, प्रतिदिनम अन्यथात्व है ना, जो स्वप्न में सृष्टि होती है वो प्रतिदिन अन्य अन्य स्वप्न देखता है, तभी कार्य में विज्ञान हो गया। किंतु स्वहम इति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरी, तो द्रष्टा किंतु स्वहम, कल में स्वप्न देखा था आज में स्वप्न देखा, कार्य में तो भेद हो गया किंतु द्रष्टरी स्वहम इति प्रत्यभिज्ञा हो रही है। अगर आप कहेंगे कारण में भेद, कार्य में भेद लेकर के कारण भी भेद कल्पना करेंगे, ऐसा अगर कहेंगे तो स्वहम इति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरी अपि नानात्वं प्रसज्येत, तो जो द्रष्टा है उसमें भी नानात्व आ जाएगा क्योंकि दृश्य स्वप्न में नानात्व है तो द्रष्टा में भी आ जाएगा। अगर कार्य में नानात्व को लेकर के कारण में नानात्व का कल्पना करेंगे तो स्वप्न नानात्व को लेकर के द्रष्टा भी नानात्व हो जाएगा, ये अति प्रसंग होगा। टीका में सृष्टि विरोधम अंगीकृत्य सृष्टरी न विरोध इति उत्तम, ये सिद्धांत यहाँ तक कह दिया, मतलब इसको स्वीकार करके इसको कहते हैं अभ्युपगमवाद, सृष्टि विरोध इसको पहले स्वीकार करके सृष्टा में विरोध नहीं है। अधुना अंगीकारम त्यजति, सृष्टि में भी कोई विरोध नहीं है जिसको पहले स्वीकार किया था, तो अभी कहते हैं वो भी नहीं है। अधुना अंगीकारम त्यजति समाधास्यति च इति भाष्य में, समाधास्यति च आचार्यः कार्य विषय में भी विज्ञानम न वियद अश्रुते है, ये द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद में सब आएगा। तो न वियद अश्रुते है तो अस्तितु गौणी असंभवात, इस प्रकार के सब सूत्र आएंगे। तो अंतिम में सिद्धांति कहेगा कि नहीं, अर्थात ये सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है, तो सृष्टि में अगर भेद हो जाएगा फिर प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात ऐसे वहां है सब। तो न वियद अश्रुते इति आरभ्य, वहां सूत्रकार कहेंगे कार्य विषय में भी विज्ञान नहीं है, तो अर्थात कार्य विषय में सृष्टि विषय में भी नाना प्रकार सब दिखने से भी उसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है, टीका में कहते हैं किमर्थम, अगर कोई विरोध नहीं है सृष्टि विषय में किमर्थम तरही श्रुतयः सृष्टिम अन्यथा अन्यथा वदन्ति इति आशंक्य, तो जैसे सृष्टा विषय में सर्वत्र ब्रह्म ही जगत कारण कहा गया, सृष्टि विषय में एक प्रकार की सृष्टि कही जानी चाहिए, तो ये नाना प्रकार के कैसे होगा। आप अगर दूसरा धर्म देखेंगे ना, ये जो बाइबल है अथवा ये जो कुरान, इनका भी सर्वत्र सृष्टि है, उनका किंतु एक ही प्रकार के है, कोई ऐसे नहीं है, तो किंतु इनका कहेंगे आपका नाना प्रकार की सब सृष्टि दिखता है, इति आशंक्य। सिद्धांति कहता है कि सृष्टौ अतात्पर्य ज्ञापनाय इति आह, सृष्टि में अतात्पर्य है, उसमें तात्पर्य नहीं है ये बताने के लिए नाना प्रकार ये कहा गया। तो फिर तात्पर्य क्या है, कहते हैं सृष्टा में तात्पर्य है, नीलकंठ दर्शन करना है उसमें तात्पर्य है, अब इस रास्ते में जाएंगे उस रास्ते में जाएंगे उस रास्ते में जाएंगे उसमें तात्पर्य नहीं है, दर्शन करना है ये तात्पर्य है। सृष्टौ अतात्पर्य ज्ञापनाय इति आह भवेद इत्यादि भाष्य में, भवेदपि कार्यस्य विगितत्वं अप्रतिपाद्यत्वात्, कार्य में अगर विगितत्व दिखता है वो भी चाहे हो, क्यों कहते हैं कि अप्रतिपाद्यत्वात्, वो प्रतिपाद्य नहीं है, श्रुति का वो तात्पर्य नहीं है। टीका में अतात्पर्यार्थ विरोध न दोषाय इति अतात्पर्यम साधयति, अतात्पर्यार्थ विरोध, तात्पर्य अर्थ में विरोध होगा तो उसका विचार करना है, किंतु अतात्पर्यार्थ में विरोध होगा तो वो कोई दोष नहीं है, न दोषाय इति अतात्पर्यम साधयति, सृष्टि में अतात्पर्यत्वम इसको सिद्ध करते हैं भाष्य में। नहि अयं सृष्ट्यादि प्रपंचः प्रतिपिपादयिषितः, सृष्ट्यादि प्रपंच ये श्रुति के द्वारा प्रतिपिपादयिषित, प्रतिपादयितुम् इष्ट, ये नहीं, ये प्रतिपादित मतलब प्रतिपादन का ये नहीं, उद्देश्य नहीं है। नहि तत् प्रतिबद्धः कश्चित् पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा, सृष्टि प्रतिबद्ध कोई पुरुषार्थ, अर्थात सृष्टि को जान लेने से कोई पुरुषार्थ प्राप्त होगा, इस प्रकार की नहीं कहा गया है। तो जो पुरुषार्थ नहीं है इसमें श्रुति का कोई भी तात्पर्य नहीं है। तत् प्रतिबद्ध तत् अर्थात सृष्टि आदि प्रपंच उसे प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध अर्थात तद अनुकूल ये कश्चित पुरुषार्थ न दृश्यते श्रूयते वा दिखता भी नहीं मतलब श्रवण भी नहीं होता। तो सृष्टि में कोई फलों का श्रवण नहीं होता है तो फिर ये क्यों कहा गया? तो ये न्याय है कि फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, किंतु ब्रह्म ज्ञान का फल कहा गया है तो फलवत का सन्निधि में जिसका पाठ होगा वो अफल होगा तो वो फल वाला का अंग हो जाएगा। फलवत सन्निधा वफलम तदंगम ऐसे वो पूरा न्याय है मीमांसकों का। फलवत सन्निधौ हो जाए फलवत सन्निधा वफलम तदंगम, फलवत सन्निधा वफलम तदंगम फल वाला का सन्निधि में जो पढ़ा जाएगा और वो अफल है तो फलवत सन्निधा वफलम तदंगम, तदंगम अर्थात फलवत का अंग हो जाएगा। और ये ब्रह्म ज्ञान के लिए फल वाला कहा गया, स्रष्टा ज्ञान से फल है कहा गया, ब्रह्म भी तो अपनोति परम और वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, तो उसे तो क्या हो जाता है ना संसार से ये पार हो जाएगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय तम एव विदित्व अमृतत्व एति कहा गया, तो उसका ज्ञान से तो अमृतत्व की प्राप्ति कहा गया, किंतु सृष्टि का कोई भी फल नहीं, सृष्टि ज्ञान का कोई फल नहीं कहा गया। तो इसलिए सृष्टि का ज्ञान ये अफल हुआ, अफलम जो हुआ वो फल वाला का अंग हो जाता है। अर्थात सृष्टि का कथन श्रुति में हुआ ब्रह्म ज्ञान का उपायत्व, इसलिए सृष्टि फल वाला हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान का उपायत्व उसका अंग बन करके। टीका में फलवत ब्रह्म वाक्य शेषत्वेन सृष्टि वाक्यानाम अर्थवत्व संभवान न स्वार्थे पृथक फलम कल्प्यम। फलवत ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य का शेष अंगत्वेन सृष्टि वाक्यानाम अर्थवत्व संभवात, सृष्टि वाक्य व्यर्थ नहीं है अर्थ वाला हो जाएंगे किंतु ब्रह्म वाक्य का शेषत्वेन अर्थात ब्रह्म वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होगा और सृष्टि वाक्य उसका उपायत्वेन ग्रहण होगा। न स्वार्थे पृथक फलम कल्प्यम ये सृष्टि वाक्यानाम उनका स्वार्थ में पृथक फल और कल्पना करना नहीं। क्यों कहते हैं वाक्य भेदापत्ते, सृष्टि वाक्य में पृथक फल अगर कल्पना करेंगे तो ये ब्रह्म वाक्य सृष्टि का ज्ञान होने से स्रष्टा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, तो अंतिम में स्रष्टा का ज्ञान कराना ये तो उसका एक प्रयोजन है सृष्टि वाक्य का। अभी सृष्टि वाक्य का आप अलग प्रयोजन भी और कह रहे हैं कुछ फल कहेंगे तो ये वाक्य भेद होगा। न च कल्पयितुम भाष्य में पहले तो कह दिया कि कोई उसका फल नहीं कहा गया और पूर्व पक्ष कहेगा हम कल्पना कर लेंगे, तो सिद्धांत कहते हैं कि न च कल्पयितुम शक्यते, कल्पना भी आप कर नहीं पाएंगे। हेतु देता है उपक्रमोपसंहाराभ्याम तत्र तत्र ब्रह्म विषय वाक्य ही साकम एक वाक्यताया गम्यमानत्वात्। उपक्रमोपसंहार ये क्या चीज है, क्या काम का आता है यहाँ? लिंगम तात्पर्य निर्णय उपक्रमोपसंहारा वभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, अर्थात वेद का तात्पर्य किसमें है वो निर्णय होता है उपक्रम उपसंहार के द्वारा। तत्र तत्र ब्रह्म विषय वाक्य ही साकम, साकम का अर्थ सह, तो वहां वहां सब उपक्रम उपसंहार का उसके आधार पर विचार करके ब्रह्म विषय वाक्य ही समास कैसे कहेंगे इसमें? इससे वाक्य से तो ब्रह्म विषय है जिस वाक्य का, ऐसे ब्रह्म विषय ही वाक्य ही साकम, साकम अर्थात सह एक वाक्यताया गम्यमानत्वात्। ये जो सब सृष्टि परक वाक्य हो गए वो ब्रह्म परक वाक्य के साथ एक वाक्यता प्राप्त होते हैं। क्यों कहते हैं? उपक्रम उपसंहार के आधार पर तात्पर्य निर्णय करने से वो निश्चय होता है। टीका में न्यायात एक वाक्यत्वम सिद्धम श्रुतिरपि दर्शयति, न्याय से तो न्याय हो गया उपक्रम उपसंहार इत्यादि, इससे तो सिद्ध होता है कि सृष्टि वाक्य ये सब ब्रह्म वाक्य के साथ एक वाक्यत्व को प्राप्त करते हैं। श्रुतिरपी दर्शयति, श्रुति भी कहती है भाष्य में, दर्शयति च सृष्ट्यादि प्रपंचस्य ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थताम्। सृष्ट्यादि प्रपंच ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थः, सृष्ट्यादि प्रपंचस्य ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थता, तो षष्ठी होने से तल आ गया, अर्थात सृष्ट्यादि प्रपंच ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थः, ब्रह्म के प्रतिपत्ति के लिए सृष्टि कथन हुआ। सृष्टि हुआ, छंदोग्य में कहते हैं तेज सृष्टि किया, तेज से आगे आपह, आगे अद्भ्यह, आगे फिर अन्नम, ये सब आ गया। अभी कहते हैं वो ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थ कैसे है, कहते हैं अन्येन सौम्य शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ। अन्न हो गया शुंग, शुंग अर्थात कार्य, कार्य के द्वारा टीका में दिया शुंग दिया टीका में, शुंगेन कार्येण, शुंग हो गया कार्य, कार्य का अर्थ वही हो गया लिंग, ये लिंग है ना। ये शुंगो कहते हैं ये जो कुछ कुछ कीड़ा होते हैं जिनका कुछ ऐसे निकला हुआ रहेगा उसको वो कीड़ा का शुंगो कहते हैं, अर्थात वो कीड़ा का शुंगो अगर कहीं पड़ा होगा, जैसे होते हैं कुछ ऐसे ऐसे चलने वाले होते हैं वृक्ष इत्यादि में होते हैं, उनका पूरा शरीर में ये होगा, मतलब ये जो बाल जैसा होगा पूरा, वो सब उसका शुंगो कहा जाता है। वो शुंगो अगर कहीं पड़ा होगा उससे निर्णय होगा कि ये कीड़ा यहाँ कहीं आसपास में है, तो शुंगो देख करके वो निर्णय होता है कि ये कीड़ा, वो कभी अर्थात जो हरा पत्ता के अंदर एकदम छुपा होगा उसका शुंगो अगर थोड़ा निकला होगा तो पता चलता है, कहते हैं शुंगो उसको कहते हैं। शुंगे न, शुंगो हो गया कार्य, वही हो गया लिंग, उससे कारण की निर्णय होता है। टीका पंक्ति बाद में देखेंगे भाष्य में। अनेन सौम्य शुंगेन, अभी अनेन सौम्य शुंगेन, अन्न हो गया कार्य, हो गया शुंग, आपो मूलम अन्विच्छ, तो ये अन्न का मूल हो गया आप जल, उसको अन्विच्छ, अन्विच्छ अर्थात ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा करो। और अद्भी ही सौम्य शुंगेन, आगे जल हो गया शुंग, उसके द्वारा तेजो मूलम अन्युच्छ, तो तेज जल का मूल हो गया तेज, मूल होता कारण, और तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलम अन्युच्छ इति, ये सारे सृष्टि का यही तात्पर्य हो गया। तेज जो शुंग हो गया, शुंग अर्थात कार्य, तेज रूपक कार्य के द्वारा उसका मूल सत, सत ब्रह्म जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, उसको जानने का इच्छा करो। कार्य को देख करके ही कारण का निर्णय किया जाता है। टीका में शुंगेन कार्येण लिंगेन कारण ब्रह्म ज्ञानार्थत्वं सृष्टि श्रुतीनाम उक्त्वा कारणस्य अद्वैत ज्ञानम फलांतरम आह। तो शुंग जो कार्य है लिंग, उसके द्वारा कारण जो ब्रह्म, वो ब्रह्म का ज्ञान के लिए सृष्टि श्रुतीनाम, सृष्टि श्रुति ये ब्रह्म ज्ञान के लिए ही है, जो कि कारण है, सृष्टि का कारण है। इस प्रकार की उक्त्वा कह करके कारणस्य अद्वयत्व ज्ञानम फलांतरम आह। कारण अद्वय है, ये ज्ञान इसका फल है। पहले तो कारण को जाने, कारण को जानने के बाद वो कारण का स्वरूप ये अद्वय है, अद्वितीय है, इसका फलांतर अन्य फल है। क्योंकि जब तक द्वितीय का ज्ञान होगा, द्वितीयाद वे भयम भवती, तो कारण जो है अद्वितीय है, अद्वितीय होने से फिर अभय, अभय को प्राप्त करता है। फलांतरम आह, भाष्य में कहा मृदादि दृष्टान्तैश्च, ये छांदोग्य में आगे कहा मृदादि दृष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणेन अभेदं वदितुं सृष्ट्यादि प्रपंचः श्राव्यते इति गम्यते। मृदादि दृष्टान्त के द्वारा तो यथा एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद् विकारं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके इत्येव सत्यम्। तो मृदादि दृष्टान्त, वहां मृद आगे नख निकृंतन लोहा के लिए, आगे लोहोमणि सुवर्ण, तीन का दृष्टान्त दिए, इसलिए दृष्टान्ते ही कार्यस्य कारणेन अभेदं वदितुं, कार्य कारण के साथ अभेद है, कारण कार्य के साथ अभेद नहीं है, जो कार्य है वो कारण के साथ अभेद, बदितुम दिखाने के लिए सृष्टि आदि प्रपंच श्राव्यते, सृष्टि आदि प्रपंच कहते हैं, कारण से ये भिन्न नहीं है। श्राव्यते इति गम्यते, ऐसा वहां निर्णय होता है, पता चलता है। ठीक है, एवं निष्फलायाम अन्यार्थायाम सृष्टौ तात्पर्य अभावात् विरोधो न दोष इत्यत्र वृद्ध सम्मतिम आह। एवं निष्फलायाम, ये निष्फल है, अन्यार्थायाम तो निष्फल हो गया, ये जो सृष्टि परक वाक्य श्रुति वो किस लिए है, कहते हैं अन्यार्थायाम, इसलिए अन्य के लिए क्या सृष्टौ, तो सृष्टि निष्फला अन्यार्था है, उसमें तात्पर्य अभावाद, तात्पर्य नहीं होने से विरोधो न दोष, इसमें तात्पर्य नहीं है, उसमें विरोध होने से कोई दोष नहीं। इति अत्र वृद्ध सम्मतिम आह, वृद्ध अर्थात विद्वानों का इसमें सम्मति है। भाष्य में तथा च संप्रदाय विदो वदंती, संप्रदाय विद अर्थात गौड़पादाचार्य भगवान, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्येहि सृष्टिरिया चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन मांडुक्य। मृल लोह विस्फुलिंग, मृद लोह ये दोनों छांदोग्य में आए हैं, विस्फुलिंग मुंडक में आए हैं। तो जैसे वो यथा पावकाद विस्फुलिंग, यथा सुदीप्ताद पावकाद विस्फुलिंग प्रभव बनते सहस्र सहस्र रूपा, ऐसा कहे तथा तथा क्षरात संभवती संभवती द्विविधा सौम्य प्रजा, इस प्रकार के वहां। तो ये विस्फुलिंग ये द्वितीय मुंडक, द्वितीय मुंडक प्रथम अध्याय का द्वितीय मुंडक में ये मंत्र है। विस्फुलिंग विस्फुलिंगादे ही या सृष्टि चोदिता, चोदिता अर्थात प्रतिपादिता कहा गया वहां, उक्ता अन्यथा, अन्यथा अर्थात अन्यथा अन्यथा, टीका में अन्यथा अन्यथा इति विप्सा द्रष्टव्या, सृष्टि अन्यथा अन्यथा अन्य अन्य प्रकार से कहा गया, विप्सा अर्थात अन्यथा अन्यथा क्यों कहा गया, भाष्य में आगे उपाय सोबताराय, स्रष्टा का ज्ञान का उपाय है, इसलिए सृष्टि में नास्ति भेद कथंचन, इसमें तात्पर्य नहीं है तो कोई भेद भी नहीं है। टीका में अवताराय ब्रह्मधि जन्मने, तो कहा गया उपाय स्व अवताराय, किसका अवतारण के लिए, कहते हैं ब्रह्मधि जन्मने, ब्रह्म ज्ञान होने में यह उपाय है। अतस्तद अन्यथात्वेपि ब्रह्मणि न भेदः, अतस्तद अन्यथात्वेपि, तद अन्यथा कहने से किसका अन्यथा हो रहा, अतस्तद अन्यथात्वेपि ब्रह्मणि न भेद सृष्टि, क्योंकि सृष्टि में अन्यथा अन्यथा कहा गया, सृष्टि रिया चोदिता अन्यथा, अतस्तद अन्यथात्वेपि सृष्टि अन्यथा होने पर भी ब्रह्मणि न भेद, सृष्टा में कोई भेद नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञेय न विज्ञानम, ज्ञान का उपाय में विज्ञान है किंतु ज्ञेय ब्रह्म में कोई विज्ञान नहीं है, विज्ञानम विरुद्ध कथन। ब्रह्म ज्ञान से सृष्टि शेषित्व उक्तम, ब्रह्म ज्ञान सृष्टि का शेषी है अर्थात सृष्टि वाक्य हो गए शेष, ब्रह्म ज्ञान हो गया शेषी, तनिर्वाहाय तस्य फलम आह। अभी शेषी हो गया ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को शेषी बनाने के लिए तो उसका कुछ फल कहना चाहिए, नहीं तो शेषी का कोई फल नहीं है तो कोई वृथा है, शेष शेषी निरूपण वृथा है, इसलिए भाष्य में उसका फल कहते हैं। ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धं तु फलं श्रूयते, ब्रह्म प्रतिपत्ति ब्रह्म ज्ञान उसे प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध अर्थात उसे संश्लिष्ट, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्तव्य फलं श्रूयते, प्रतिबद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ कहते हैं उसका व्याप्य, तो जो व्याप्य होगा वो प्रतिबद्ध हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान से व्याप्य क्या है, कहते हैं मुक्ति अर्थात व्याप्य अर्थात अगर ब्रह्म ज्ञान होगा तो उसका फल मुक्ति निश्चित रूप से होगा ही होगा, ये प्रतिबद्ध अर्थात उसके साथ बंधा हुआ है, इस प्रकार हो जाए। तू फलम श्रूयते, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म ज्ञान वाला, परम आपनोति परम अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तरति शोकम आत्मविद, ब्रह्मवित आपनोति परम, किंतु पर्वतवित न आपनोति पर्वतम। पर्वत को जो जान लेगा वो पर्वत को प्राप्त कर लेगा, किंतु ब्रह्म विषय में वो नहीं है। ब्रह्मवित आपनोति परम, क्यों? अन्यत्वेन नहीं है, अन्य सब पदार्थ में अन्यत्वेन जानता है, इसलिए उसका आगे ज्ञान होने के बाद भी उसका प्राप्ति भिन्न होगा, किंतु यहाँ ज्ञान ही प्राप्ति है क्योंकि भिन्न नहीं है। तरति शोकम आत्मवित, ये भी छांदोग्य में, छांदोग्य में सप्तम अध्याय है, अर्थात नारद सनत कुमार के पास जाकर के कहते हैं तरति शोकम आत्मवित, इतना जानने के बाद भी सोहम भगवो सोचामी कहते हैं मेरे को दुख हो रहा है। और तम एव विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाय, तम एव विदित्वा मृत्युम अत्येति, अतिकाल में वहां जाएगा। ये ते प्राग धातु हो छंदसी परेपी और व्यवहिताश्च, तो व्यवहिताश्च यहाँ व्यवहित हो गया, मृत्यु शब्द के द्वारा व्यवहित हुआ। मृत्युम अत्येति, अत्येति अर्थात अतिक्रम्य गच्छति, मृत्यु को पार कर लेता है। तम एव विदित्वा आगे प्रत्यक्षावगमम च इदम फलम, प्रत्यक्ष अवगमम ये कोई परोक्ष अर्थात अनंतर काल में इसका फल प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष होगा। कैसे? तत्त्वमसि इति असंसारी आत्मत्व प्रतिपत्तौ सत्याम संसारी आत्मत्व व्यावृत्ते है। तत्त्वमसि ये वाक्य का जब निश्चय निर्धारण हो जाता है, असंसारी आत्मत्व की प्रतिपत्ति, असंसारी जो आत्मा है वही अहम, इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान, ज्ञान अर्थात निश्चय। अगर असंसारी आत्मत्व प्रतिपत्ति हो गए फिर संसारी आत्मत्व ये भी रहेगा नहीं रहेगा, तो उसका व्यावृत्ति, तो ये कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम फलम, ये प्रत्यक्ष मैं संसारी हूं इस प्रकार की और बुद्धि नहीं रहेगी, निश्चय हो जाएगा। टीका में मृत्युम अत्येति इति अन्वयः, अति मृत्यु में एति दे दिया तो दिखाते हैं मृत्युम अत्येति। तो ये सृष्टि विषय का विज्ञान होने पर भी सृष्टा विषय का नहीं है पहले कह दिया, कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते है, आकाश आदि का कारण रूप से जहां भी एक श्रुति में जैसा कहा गया अन्यत्र ऐसा ही कहा गया। तो सृष्टि में विज्ञान होने पर भी सृष्टा में विज्ञान नहीं है प्रारंभिक कह दिया, आगे कह दिया सृष्टि में भी विज्ञान नहीं है क्योंकि उसमें तात्पर्य ही नहीं है, इसका समाधान आगे द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद में होगा। आगे टीका में एवं सृष्टि द्वारकम विरोधम उत्सूत्रम समाधाय कारणस्य सदसत्वादिना साक्षात श्रुति विरोध निराशार्थम सूत्रम आदत्ते। सृष्टि द्वारक स्रष्टा का विरोध, पहले पूर्व पक्ष कहा कि सृष्टि में विज्ञान, सिद्धांत कहा चाहे हो स्रष्टा में विज्ञान नहीं है, पूर्व पक्ष कहा अगर सृष्टि में कार्य में अगर विज्ञान है कारण में विज्ञान होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि ये कोई नियम नहीं है, अगर ऐसा मानेंगे तो स्वप्न नाना प्रकार होता है तो स्वप्न का दृष्टा भी नाना हो जाए, अति प्रसंग दोष दिखा करके सृष्टि द्वारक स्रष्टा में विरोध को समाधान कर दिया। उत सूत्रम, उत सूत्रम उत अर्था ऊपरी, ऊपरी अर्था पूर्व, पूर्व सूत्र में समाधान कर दिया, तो सृष्टि द्वारक स्रष्टा में विरोध नहीं है समाधान हो गया। अभी कारण जो है वो सद है अथवा असद है, अभी और कार्य का बात नहीं है, सीधा कारण, कारण सद है अथवा असद है, ये साक्षात श्रुति विरोध है, कहीं असद वा इदम अग्रासित कहीं सदैव सोम इदम अग्रासित, साक्षात श्रुति विरोध निराशार्थम सूत्रम आदत्ते, ये सूत्र को अभी आदत्ते अर्थात गृहते ग्रहण करते हैं। यत पुनर भाष्य में यत पुनः कारण विषयम विज्ञानम दर्शितम, कारण विषयम विज्ञानम समास कैसे लेंगे? विषयम नपुंसक नहीं, कारणम तो नपुंसक होगा क्योंकि लिट हुआ और विषय किन्तु पुंगलिंग होता है। ए रच सिया बंधन धातु से अच करेंगे ई कारण तो होने से, और गये जबंता पुंसी घय अच अप ये तीनों तो पुंगलिंग में चलेंगे, तो निश्चय कारण विषयम विज्ञानम दर्शितम, तो कारण उस विषय में तो विरुद्ध कथन है। असद वा इदम अग्र आसिद इत्यादि, कहीं तो सदैव सोम्य इदम अग्र आसिद कहा गया, कहीं असद वा इदम अग्र आसिद इत्यादि, तत्परिहर्तव्यम, इसका परिहार करना चाहिए। अत्र उच्यते, सिद्धांति इसका परिहार करता है। समाकर्षात, समाकर्षात सम्यक आकर्षात, वही जो पूर्व में ब्रह्म का बात हुआ था उसी का ही आकर्षण हुआ है। सम्यक ब्रह्मण एवं आकर्षात, ब्रह्म का ही आकर्षण किया गया। असद वा इदम अग्र आसित इति, अच्छा ये थोड़ा देखेंगे तैतरीय पच्चीस पृष्ठ संख्या। पच्चीस पृष्ठ में अंतिम दिया पूरा, अंतिम पंक्ति, असद वा इदम अग्र आसित ततो वे सद अजायत। पच्चीस ट्वेंटी फाइव, असद वा इदम अग्र आसित और ततो वे सद अजायत, असद पहले था उससे सत की उत्पत्ति हुआ। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं समाकर्षात, इसी का आकर्षण करते हैं। कहा किसी का, कहते हैं पंचम मंत्र देखिए, पंचम मंत्र का अंतिम वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा तदपि ये श्लोको भवति, ये जो कोश का निर्णय हो रहा है इसका वही पंचम पच्चीस पृष्ठा में ही पंचम मंत्र का अंतिम वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का आ गया। और ये जो ब्रह्म है ये पहले कहा था ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम, आगे कोश का निरूपण हुआ, अंतिम में आनंदमय कोश आया, आनंदमय कोश का अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया। जो ब्रह्म कहा गया आगे असन्नैव स भवति, असत ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनम ततो विदुः। तो ब्रह्म असत है, शून्य है, ऐसा जो कहता है वो स्वयं ही असन हो जाता है, असन्नैव स भवति, असत ब्रह्मेति चेत वेद, और अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, ब्रह्म है ऐसा अगर निश्चय करता है तो संतम एनम ततो विदुः। तो फिर उसको एनम संतम, ये तो सत्पुरुष है अर्थात सन्मार्ग में चलने वाला है, ततो विदुः, ज्ञानी लोग ऐसे जानते हैं। आगे तीन पंक्ति के नीचे स्व अकामयत, स्व अकामयत बहुश्याम प्रजा येय इति, स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तत्सृष्ट्वा, जो ने सृष्टि किया तदेव, वही सृष्टा ही अनुप्रवेश किया, और तद अनुप्रवेश वो ब्रह्म अनुप्रवेश करके सच त्यच अभवत, निरुक्तम च अनिरुक्तम च निलयनम अनिलयम विज्ञानम अभिज्ञानम सत्यम अनृतम सत्यम अभवत यदिदम किंचम तत् सत्यम इति आचक्ष्यते। तदपि ऐसे श्लोक भवति, वही ब्रह्म का व्याख्यान करने के लिए आगे श्लोक होता है। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसी का ही समाकर्षण हुआ है, असद वा इदम अग्र आसित ततो वे सद जाए तद आत्मानम, आगे दिया तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, उसने स्वयं ही ये बनाया, इस प्रकार की। अच्छा आगे वो दे दिया, फिर उसका नीचे पंक्ति में रसो वे स रसम ये एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, परमात्मा का अनुभव करके कह ही एव अन्यात कह प्राणियात, किसने ये प्राण अपान व्यापार करेगा यद एस आकाश से हृदय में आनंदो न स्यात, ये आकाश जो हृदय आकाश में आनंद की अभिव्यक्ति अगर नहीं होता तब ये प्राण अपान व्यापार कौन करेगा, अर्थात अगर चैतन्य नहीं है हृदय में ये प्राण अपान कैसे चलेगा। एस ही एव आनंद याति, दो पंक्ति नीचे दिया ही एव एस एतस्मिन उदरम अंतरम कुरुते, तो उत का अर्थ हो गया अपि, अर का अर्थ हो गया अल्प, अपि अल्प अंतरम भेदम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, तो जो थोड़ा सा भी ब्रह्म में भेद करेगा उसको भय होगा, फिर तदपि ऐसा श्लोक भवती भीषा अस्मात बात पवते भीषा उदेति सूर्य, ये सब कहा गया। ठीक है, असद वा भाष्य में असद वा इदम अग्र आसित इति न असन निरात्मकम न अत्र असन निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते। यहाँ जो असन निरात्मक है शून्यवादी वाले कहते हैं उसको यहाँ कारणत्वेन नहीं कहा गया। क्यों? यतः असन एव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेद अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेन ततो विदुः। इसके द्वारा कहा गया कि जो जगत कारण जिससे पंचकोश निरूपण से पहले कहा गया तस्मात वा एतस्मात, वो असत नहीं है जो ब्रह्म, वो ब्रह्म को जो असत जानता है वो स्वयं ही असत हो जाता है। असत अर्थात पुरुषार्थ मार्ग से विच्युत हो जाना, किसी पुरुषार्थ का वो योग्य नहीं रहना। और अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, इसको सत मानता है संत में ततो विदु इति असद बाद अपवादेन अस्तित्व लक्षण ब्रह्म अन्न मयादि कोश परंपरया प्रत्यगात्मान निर्धारिय। यहां तक देखेंगे असद बाद का अपवाद किया गया, क्योंकि असद जो जानेगा स्वयं असद हो जाएगा। और किस बाद का समर्थ किया गया, कहते हैं अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म तो अस्तित्व लक्षण सद ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया। फिर वही ब्रह्म का अन्नादि कोश परंपरया अंतिम में प्रत्येगात्मानम निर्धार्य, वही ब्रह्म ही प्रत्येगात्मा है क्योंकि वही सृष्टि करके तदेव अनुप्राविशत कहा गया। सो अकामयत इति सो सह कह करके किसको लिया जाएगा, वही ब्रह्म को जिसका प्रकरण चलता है। सो अकामयत इति तम एव प्रकृतम, तम एव ब्रह्म जो प्रकृत है उसी को समाकृष्य आकर्षण करके स प्रपंचांग सृष्टिं तस्माद श्रावयित्वा, वही सृष्टि प्रपंच के साथ वो जो सृष्टि तस्माद ब्रह्म से ही तस्माद वा एतस्माद आत्मनः कह करके श्रावयित्वा तत् सत्यम इति आचक्ष्यते, उसी को सत्य कहा गया, सत् सत्य अभवत् जो कहा गया सर इति च उपसंगृत्य, तो इसका उपसंहार करके तदपि ऐसा श्लोको भवति इति तस्मिन्नेव प्रकृते अर्थे श्लोकम इमम उदाहरति। जो प्रकरण चल रहा था ब्रह्म जो कि पंचकोश के द्वारा आत्मा बोल करके निर्णय हुआ, जो कि ये सारे आगे सृष्टि किया, सृष्टि करके सत् सत्य अभवत् सत्य हो गया, तत् सत्यमिति आचक्षित कहा गया, उसी अर्थ में आगे श्लोक कहा गया असत वाइदम अग्र आसीद इति कहा गया। तो उसी ब्रह्म को असत ऐसे कह दिया गया, कहते हैं यदि तू असन निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेये, तो असत जो निरात्मक है शून्य अगर ये श्लोक में कहा जाता तो ततो अन्य समाकर्षणे अन्य से उदाहरणात असंबद्धम वाक्यम आपद्येत, अन्य का अभी मान लीजिए कि वो जो असत है वो निरात्मक हुआ, उसी को आप आकर्षण करेंगे आगे लेंगे तो कहेंगे कि ये असत ही था। अगर असत ही अभिप्राय होता तो फिर आगे संतम एन ततो विदुः असद एव असन एव स भवति असन ब्रह्म असद ब्रह्मेति चेत वेद, इस प्रकार के कह करके यदि तू असन निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेयत, ततो अगर ये श्लोक में असत का ही मतलब अभिप्राय से इस श्लोक को कहा जाता ततो अन्य समाकर्षणे, प्रकरण चल रहा था ब्रह्म का आकर्षण कैसे करेंगे अगर यहाँ असत का अभिप्राय है, तो ब्रह्म का आकर्षण नहीं किया जा सकता है। अन्य से उदाहरणात असंबद्धम वाक्यम आपद्यत, वाक्य फिर असंबद्ध हो जाएगा, जिसका समाकर्षण कर रहे हैं उसी को ही आगे वाक्य में कहना पड़ेगा। समाकर्षण ब्रह्म का चल रहा है प्रकरण से, आगे वाक्य में आप असत कह देंगे, समाकर्षण एक का कह रहे हैं दूसरा का, ये तो असंबद्ध हो जाए वाक्य, ये दोष आएगा। आज यहाँ तक, अभी तो चार दिन आगे अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमाः पूर्णमुदच्यते।